Andișean, dura stănis, Andișean, dar nohe tu, cei arzi și dore din jone mă, hoi andevot, hocei rone mă. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 23 مهر 1390 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2011 میلادی. میزبان شما همراهان گرامی هستیم تا ساعت 12:30 امروز. الان ساعت 8:40 بامداد شنبه است. متاسفانه برنامه امروز به علت مشکلات فنی رادیو خارجان شهر آهوس برنامه با مقداری تأخیر شروع شد، از این بابت پوزش ما را بپذیرید. به آقایی شما عزیزان میرسونم که رادیو البرز دانمارک روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شما رادیو البرز رو از دو طریق به طور مستقیم هم اکنون میتونید بشنوید. یکی از طریق تارنمای ایرانی فوددادیکو هست. قسمت رادیو البرز به صورت آنلاین شما میتونید برنامه رو گوش کنید. یکی دیگر هم از طریق فیسبوک رادیو البرز است که زیر لگوی رادیو البرز در صفحه فیسبوک رادیو البرز شما لایو آن آیر شما رو میتونید به طور مستقیم برنامه رو گوش کنید و همینطور برنامه های ضبط شده رو از دو طریق میتونید گوش کنید، یکی از تارنمای ایران اینفو دادیکو و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز. دوباره زیر لگوی رادیو البرز شما قسمت رادیو پروگرام میتونید برنامه های ضبط شده رادیو البرز رو گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان شما میتونید از تارنمای ایرانیفو.دیکو بخش فارسی و همینطور صفحه فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال کنید. با ما میتونید در ارتباط بشه. شماره تلفن ما 20452758212. تکرار میکنم 20452758212. شما میتوانید در روزهای هفته هم با ما در ارتباط باشید و همینطور ایمیل ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی، آشنا سوز و دیر آشنایی، یا بلای دل مبتلایی، بی وفا بی وفا بی وفایی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی، چه خواهم از تا جز نگاهی، چه خواهی از جانم چه خواهی، ندارم جز عشقت گناهی، ندارم جز عشقت گناهی. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، روابط تیره شدن دو کشور ایران و آمریکا بر اثر اتهام جمهوری اسلامی در طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، مجله ورزشی، مجله بهداشت و سلامت خواهیم داشت. اما با توجه به تأخیر برنامه امروز، از خلاصه خبرهای ایران و جهان میگذریم و توجه شما را به ادامه برنامه امروز رادیو البرز جلب میکنم. از تماسهای شما بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنان شماره تلفن ما رو اعلام میکنم. شماره تلفن ما، دوستانی که در خارج از دانمارک هستند، 2045-27-58-22-12. دوستانی که در داخل دانمارک میخوان با ما تماس بگیرن، نیازی به پیش شماره 2045 نیست. ایمیل ما radioalborz@hotmail.com است و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. و همونطور که در آغاز برنامه گفتم، آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co دنبال کنید و همینطور فیسبوک رادیو البرز. پاییز آمده تا خزان را با جلوه های رنگیش نشان دهد. آمدن پاییز رقص برگ ها رنگ زرد رویا نیست، یک خزان است. همونطوری که رسیدن به تو رویا نبود، خزان هم نبود. از پشت پنجره پاییز را احساس می کنم، چون در همین پاییز بود که رهگذری را دیدم که پاییز و زمستان، بهار و تابستان را رهگذر تو بود. اما در همون لحظه، در همون پاییز، در خزان ماندم که هرگز جز پاییز و جز خزانی چیزی را احساس نکردم. اما می دانم در این پاییز و خزان همیشگی من همه چیز را تو سرسبز و شاداب می‌بینی. افسوس، صد افسوس، همه چیز زرد من رنگ سبز برای تو دارد. همه چیز زرد من برای تو رنگ سبز را دارد. درود بر شما عزیزان هموطن در سراسر جهان که امروز دیگه دهکده کوچکی شده. بله، با تأخیر بازم در خدمتتون هستیم و خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. جسم و جانتون در پناه خالق یکتا سلامت باشه، با وجود که بعضی شما نازنینان به زبان کشورهای دیگر صحبت میکنین یا بچه هاتون اصلا زبان مادری خودشون رو نمیدونن، بدونید که اون خالق هستی فقط یک زبان را میفهمد، زبان عشق. اگر تو هم به هستی و عشق ببرزی، خدای تو آگاست، چون پنهان در پشت آشکار قرار میگیرد. هرچه تو آشکار انجام بدی به پنهان میرسد. پس عشق تو به آن چه قابله عشق فرزیدن است، تو را به زبانی که او میفهمد میرساند. خدا به معنای هیچ شکل نیست، به معنای دیگری، هر شکلی خداست. ذهن نمیتواند از اون بیرون بیاید، ذهن فقط میتواند درکی به وجود بیارد. تنها لحظه‌ای که زندگی کردی وجودت پر از عشق ورزیدن بود اندوخته می شوند، بقیه لحظه ها به هرز می روند. لحظه هایی که تو با خدای خودت بودی، اگرچه خدایی شکلی ندارد، خود را در تمام اشکال ممکن نشان می دهد. تو در تمام شکلها او را احساس می کنی. به معنی دیگر یک موج دریا دریاست. خدا هیچ شکلی، هیچ تعریفی ندارد. خدا شکل پذیر، توصیف ناپذیر، توزیع ناپذیر است. مشکل ما این است که ما کم میدونیم، توان رو اونو داریم که بیشتر بدونیم، اما لحظات ما به هدر میرود. اگر شما دوست دارید درباره تاریخ ایران که خودتون بیشتر بدونید، میتونید چند جلد کتاب از آقای مرتضی راوندی که بسیار هم مفید و ارزنده است مطالعه کنید. خوشبختانه در کتابخانه شهر ما چندین جلد هست. نهضتی که در آسیا به وجود اومد اغلب از جنبه‌های اسمی تجاوز نکرد. اگر میخواهید نخبه‌کشی‌ها را بدونید، کتاب آقای علیرضا قلی رو بخونید، چون ما با خواندن این کتابا متوجه میشیم دورانی که ایرانی طی کرده تا به امروز الکی نبوده و دیگر با ناامیدی به فردا نگاه نمی‌کنیم. در این تاریخ میخونیم که تجاوز به جان و مال مردم ایران مسئله تازه نیست. شاهان، شاهزادگان نه فقط به وسیله دشمنان و بستگان خود به قتل رسیدن یا کور و اخته و با روش‌های غیر انسانی بیگانگانی که بر ما حکومت کردند، شمار شاهزادگان ساسانی که در این شکار مفقود شدن کم نیستند یا در مرداب غرق شدن. تاریخ صفویان سرگذشت بی پایانی است، از قتل و کور کردن اعضای خانواده سلطنتی. اسماعیل دوم به وسیله بستگانش به قتل رسید، محمد خدابنده رو کور کردن، عباس اول حتی یکی از پسران خود رو سالم نگذاشت که به عنوان جانشین بر تخت بنشیند. نادرشاه افشار در این حمله عصبی یکی از فرزندان خود رو کور کرد. احتیاج به توضیح ندارد فرمان شاه صفوی مبنی بر قتل عام جنایتبار و خاندان امام قلی، سرنوشت وحشتناک حاج ابراهیم کلانتر، اعتماد دوله به دست فتلی شاه، قتل عام قتل قائم مقام امیرکبیر به فرمان محمودشاه و پسرش محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه، قتل تیمورتاش و نصرت‌الدوله و دیگران به فرمان رضا شاه پهلوی اگر کسی بد است، آنان بودند که موجب ناامنی حیات اجتماعی ما شدند. در جامعه ما ترس بوده، نه امنیت اجتماعی. اینها چیزایی است که شما می توانید همه را در این کتاب ها بخونید. بعد از این که بیشتر دونستیم، هم موقع استش که این سالها، ماها، هفته ها، روزها و این لحظه را با امید به زندگی نگاه کنیم. با همه مشکلات زندگی رو دوست داشته باشیم. ما ایرانیان مانند کودکی هستیم که بعد از خطا از مادر خودش میپرسد مادر من دوست داری منو ببخش. مادرم با اون عاطفه مادرانه میگوید عزیزم تو رو میبخشم، تو رو خیلی دوست دارم. این در مورد ملت ایران از نظر من واقعا صدق میکند، چون ما با همه سختی ها و رنجایی که کمر ملتمون در این ناامنی ها خم شده، باز هم در مقابل این مادر بخشش میطلبیم و میخواهیم که ما را دوست داشته باشد. و ما فرزندان خود را که با همین نااهلی ها، خیانت، بیمهری، بیعاطفگی به خاطر مادری خودش دوستمون دارد. در خدمتتون هستیم. با دموکراسی دنبالش میگردیم. قبل از ما کسانی بودند که پرچم ها را برافراشتند. هیچ چیزی بدون باها به دست نمی آید. من این رو در همه موارد زندگی دیدم از این انسان ها که میخواستند با قلم به جامعه خود خدمت کنند. عبدالرحیم طالبوف، او یه هموطن آذری بود اما تمام عمر در شوروی زندگی کرد. او به زبان شیوای فارسی کتاب‌های بسیار دارد. حالا که از همشهری آذری صحبت شد، غلام حسین ساید نویسنده که نوشته‌هایش زیاد شبیه بقیه نبود، های بی کلا با کلا از شاهکارهای اوست، چون لمس او از جامعه متفاوت با دیگران بود. او می گفت آدم ها دو دسته هستند، شفاهی و کتبی. آثار او بعد از واقعا بعد از خواندن در مغزها حک می شود. شاید او جامعه را در دو سطح دیده بود، برای همین تقسیم کرده بود. و بعد می رسیم به خشونت علیه زنان، که زنان زاهدان و بندرعباس و خرم‌آباد پیش از زنان دیگر استان خشونت رو تجربه می کنن. اما خودکشی زنان ایلام بسیار بالاست، چون مورد شکنجه پنهانی قرار می گیرن. خلخال، در خلخال زنان بیشتر از سایر استانهای ایران از شوهر دستور می گیرن و زنان سمنان و ساری کمتر مورد اذیت و آزارن. تنها شهری که در ایران اختلاف خانوادگی بسیار کم است و دادگاه حقوقی کمتری در مورد خشونت مردان به رسیدگی میپردازد، شهر رشت است. زندگی آرامی رو در کنار هم دارن، به طور مساوی از همدیگر حمایت میکنن. امیدوارم که این زنان از زنان رشت شیوه زندگی رو یاد بگیرن و الگو کنن. آنها فرزندان موفقی در خارج از ایران و در داخل ایران دارن. گفتم خداوند یک زبان میشناسد، آن هم زبان عشق است. این زبان عشق در این شهر به آنان، یعنی شهر رشت، به آنان یک زندگی آرامی بخشیده است. امیدوارم همه ما هم از آنها بیاموزیم و اون عشق و علاقه خودمون رو تقدیم همسر و فرزندانمون بکنیم. بله، در این روزها سال روز فروغ فریدون فروغی است که صدای او همیشه جاودانه خواهد موند. در بهداشت و سلامت هم درباره آلرژی که امروز 30% از مردم جهان به اون مبتلا هستند صحبت میکنیم. بعد چرا خانم‌ها مشکل خواب دارند، مسئله که ما باید بدونیم، مطلبی براش نیست، فقط باید بدونیم اینی که چربی بالا اختلالاتی در انسان در زندگی روزانش به وجود میاره. برای آگاهی باید بهتون بگم کسانی که چربی بالا دارن باید فکر نکنن که فقط شیرینی نباید بخورن، مثلا بخوام چربی نباید بخورن، باید برنج و نون که هر دو نشانه هستن، اگر بیشتر از حد مصرف شون در بدن تولید چربی میکنن. کسانی که چربی بالا دارن باید مصرف نون برنج خودشونو، یعنی مواد نشاسته خودشونو کم کنن. ما برای شما یه راه حل داریم. خودتون رو برای ورزش صبحگاهی رادیو البرز آماده کنید. مطمئن باشید که اگر هر روز حرکت ورزشی انجام دهید، اتفاق خوبی در زندگی روزانه خواهید داشت. بیاییم آغاز کنیم یه هفته خوب و همراه با لحظه‌های خیلی خوب. بیاییم با زبان خداوند خالق یکتا بگیم که شما رو خیلی دوست داریم. شبا بی تاب و بی دارم، تو آرومی تو در خوابی شدم تاریک و خاموشم تو پرشیدی که میتابی یخم در زنزم سونم تو گرمای تو بسونی کبیرم خوشگلت پشته تو قطعی سر تو آرومی من بی پر و باز خسته تو اما آنج پردازی منم شعر پرانوشی تو اینجا نظم پردازی منم بی پر و باز خسته تو اما آنج پردازی منم شعر پرانوشی تو اینجا نظم پردازی منم محتاج یک باز به فکر لحظه پرواز که با تو هم سفر باشم با تو هم ساز و هم آباد به تو با من نترس از من نترس از سردی دستان بخون با من بگو با من که با تو راهی پردا به من معنی بده باش منو باش احیا کن تو به زندون تنهایی درو پنجره پا کن به این دنیای بیرون یاد به بر نقشی به در راهی که دلگیرم و افترده از این دنیای بیرونی منم بیپر و بال خسته تو اما اونج پردازی منم شعر فراموشی توی که نغم پردازی منم بیپر و بال خسته تو اما اونج پردازی منم شعر فراموشی توی که نغم پردازی سفر باشم با تو هم ساز و هم آباد به تو با من نترس از من نترس از سردی دستان بخون با من بگو با من که با تو راهی پردا به من معنی بده باش منو باش احیا بکن تو به زندون تنهایی در پنجره دیبا بکن به این دنیای بی‌رنجم بزن نقشی به دل رنگی که دلگیرم و افسرده از این دنیای بی‌رنگی Thank you. خب دوستان عزیز خسته نباشید، به آگاهی شما میرسونم که مشکلی در کامپیوتر رادیو به وجود اومده. تا بخوایم دوباره خاموش و روشن بکنیم یه چند دقیقه طول میکشه. شما صدای ما را از رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه میزبان هموطنان گرامی است و برنامه متنوع پخش میکنه. رادیو البرز رو شما میتونید به طور مستقیم از تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. در تارنمای ایران اینفو دات دیکو در قسمت رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز شما لایو آن آیر شما میتونید فشار بدید و برنامه رو به طور مستقیم گوش کنید و همین کار رو در صفحه فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز نوشته لایو آن آیر شما میتونید فشار بدید و برنامه رو گوش کنید. و همینطور آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو از دو طریق میتونید شما دنبال بکنید. به قول ایرانی ها که به روز میشه و هر نیم ساعت یه ساعت خبر جدیدی در دو قسمت، بخش فارسی ایران اینفو دات دیکو و همینطور صفحه فیسبوک رادیو البرز. دوستانی که به صفحه فیسبوک رادیو البرز اخیراً پیوستن خوش آمد میگیم بهشون. امیدواریم که از خبرهای فرهنگی و اجتماعی که در صفحه فیسبوک رادیو البرز هست بتونن استفاده بکنن. اما توجه شما را به آهنگ بدون کلام جلب میکنیم تا آهنگ ورزش رو برای شما پیدا بکنیم و ورزش صبحگاهی رو در خدمت شما باشیم و همینطور میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. یک بار دیگه شماره تلفن خودمون رو اعلام میکنم: 20452712. و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. اتفاق گوش میکنیم به به ورزش صبحگاهی این ساعت رادیو البرز. بله ورزش میکنیم، با چند دقیقه تأخیر ورزش میکنیم. قبلا هم خدمتتون گفتم که با ذهنی که آروم نیست و شکم پرم نمیشه ورزش کرد. ورزش رو باید کاملا با آرامش انجام داد. ورزش رو از سر شروع میکنیم، مثل همیشه سر رو به سمت چپ راست و جلو و عقب میبریم، به بالا نگاه میکنیم، سرمون رو میاریم سر جاش و به پایین نگاه میکنیم. یادمون باشه که هر وقت میخوایم حرکت سر رو به جهتی دیگه ببریم، حتما باید اول دوباره سر جای خودش قرار بدیم، که این کار زیاد برای رگ‌های گردن که یهو این کار بکنیم چیز خوبی نیستش. دستامونو گردن و شونه رو حرکت میدیم، مثل این که ما چوب دستی داریم میخواییم پیاده روی کنیم. بعد کمر، باسن، زانوی پا، کف پا، انگشتان پا. اگر شما مشکل پا دارید میتونید روی صندلی بشینید یا روی مبل بشینید و ورزش کنید. یک ورزش کوتاه در روز، یه پیاده روی آرام با چوب دستی میتونه مایچه ها رو ما رو باز کنه، حرکت قلب رو تندتر کنه، هوای تازه به ریه ما برسونه. همونجور که شما دارید ورزش میکنید، من مطلب رو میگم که از یه خانمی شنیدم، امیدوارم شما به ورزشتون ادامه بدید. خانمی میگفتن که صبح که از خواب بیدار میشن دست و پاشون میخوابه و یه ساعت ها مشکل دارن. یادتون باشه که خوابیدن دست و پا یه روماتیسم، یه آلتروزه، برای مخصوصا کسانی که در خونه های ویلایی زندگی میکنن، کسانی که در طبقه های بالا زندگی میکنن خوشبختانه مشکل رو ندارن. بهتره که آنجوری که من تحقیق کردم پیدا کردم، کف خونه ویلایی رو موکت نکنید، بلکه از تخته همون چوب استفاده کنید که رطوبت به بالا نمیاد. و بعد یه مسئله دیگه‌ای که باید حتما بدونیم اینه که هرگز با آب زیاد گرم دوش نگیریم، در لحظه آخر آب رو ولرم کنیم تا بدنمون خنک بشه. بعضی ها تصور میکنن که اگر دست و پاشون درد میکنه ببرن زیر آب گرم یا ظرف بشورن کاری بکنن اون آرامش رو به دست میارن، در صورتی که بعد از ساعت 4 بعد از ظهر نه دست به آب گرم و نه آب سرد باید ببریم. امیدوارم که خیلی چیزا رو رعایت کنیم، حتی کسانی که دست و پاشون میخوابه از خوردن غذاهای مثل گوجه فرنگی، سالاد، چیزای خام پرهیز کنن، سعی کنن که حتما یه اونو کمی آب پز کنن که بسیار. ولی شرط اصلی اینه که هر روز خونتون رو هواشو عوض کنید، در زمستون نذارید رطوبت بیاد تو خونتون، چون رطوبت عامل اصلی خوابیدن دست پا میشه. امیدوارم که تنی سالمی داشته باشید، سعی کنید که در تغذیه و ورزش و حرکتتون در روز خیلی توجه داشته باشید، براتون تن سالم و ساعت و لحظه های خوبی رم آرزومندم. دموکراسی چیست؟ به گفته آبراهام لینکلن شاید او بهترین دموکراسی رو معنی کرده است. به گفته آبراهام لینکلن عبارت است حکومت مردم برای مردم، به دست مردم. به عبارت دیگر نوعی حکومتی که حاکمیت آن به دست مردم است و به وسیله نمایندگان مردم انتخاب، نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن به اجرا در میاد، برعکس حکومتهایی که به دست یک فرد یا یک گروه است. امروز دموکراسی چنین معنی می شود، مبنای آن هر کسی که حق و لیاقت دارد بر سازمانی نظارت می کند. دموکراسی برای شخصیت انسانی ارزش و فراوان قائل است. محدود کردن آزادی فرد به منظور جلوگیری از هرج و مرج، رضایت اکثریت افراد با رعایت برابری بر آنها تحمیل می شود. در طی 100 سال شاید بیشتر نهضت‌هایی هم در آسیا به وجود اومد برای ایجاد دموکراسی، اما غالبا از جنبه اسمی تجاوز نکرده است. جنبش مشروطه ایران یکی از نخستین نهضت‌هایی است که در دموکراسی آسیا بود، اما با کمال تأسف ناکام بود. اما رد پایش را هنوز ایرانیان احساس می‌کنند. ویلی دورانت میگوید که برای دوام استحکام دموکراسی باید کوشید تا فهم و سطح اطلاعات عمومی بالا برود. این بهترین تعریفی است برای دموکراسی، تا فهم و سطح اطلاعات عمومی بالا برود. تنها راه آن است که جلوی سیاست بازان فرصت طلبان را گرفت. سالها هم است که انسانهای فداکار و مسئول با صرف وقت و جان خود در این را کوشش فراوانی کردند. مردمی که جنگ و صلح را به دست دارند، در واقع ثروت و آزادی به دست آنها سپرده می شود. بعضی از این افرادها هستند که برای مالاندوزی، کسب قدرت، همه هدفها را به دروغ می گویند، مانند اداره هواشناسی. ویل دورانت باز هم میگوید که ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که حکومت به دست انسانهای توانا، درستکار که با مراقبت و مداخله مردم باشد، نه اینکه هدف رو به جهل و حرف باشد و از امتیازات طبیعی انسان به دور. زمامداران مخصوصا در کشورهای عقب مونده چنینند. بله چنینند. انگلیسی‌ها هنوز به تربیت سیاستمدارها و قضات پاک شهرت دارند. شهرداران آلمانی شهرهای خود را بهترین اماکن جهان می دونن. در 1875 کشور فرانسه نظام پارلمانی را در چارچوب جمهوری قرار داد و توسط دولت‌های بیشماری مورد تقلید قرار گرفت. اختلاف جمهوری سلطنتی مشروطه بسیار کم است. در هر دو رئیس جمهور و پادشاه قدرتی ندارند. حل و فصل مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یک کشور زیر نظر نمایندگان مجلس که برگزیدگان مردم هستند صورت می‌گیرد. زیر نظر نمایندگان مجلسی که برگزیدگان مردم باشد صورت می‌گیرد. کنارم به خواب و به دورم به تاب و از این لب بنوش چو تشنه که آب و گل آتشی تو حرارت منم که دیوانه یه بیقرارت منم خدا دوست دارم لبی که ببوسم نه لب که خدا دوست دارم من و تو بخندیم نه در جاهلیت بپوشیم بگندیم نه در جاهلیت بپوشیم بگندیم کنارم بخواب از این لب بنوش چو تشنه که آب و گل آتشی تو حرارت منم که دیوانه یه بیقرارت منم خوابارا پیش من لبت را بر لبم بگذار مرا لمسم کن و دل را به این عاشق تری بسپار به خوابارا پیش من منی که بی تو می لبت را بر لبم بگذار که جان تازه میگیرم خدا دوست دارم لبی که ببوسم نه آن لب که از ترس دوزخ ببوسم خدا دوست دارم من و تو بخندیم نه در جاهلی به دورم بتاب از این لب بنوش چو تشنه که آب گل آتشی تو حرارت منم که دیوانه یه بیقرارت منم از جمله مردان بیداری که خارج از کشور در بیداری جامعه ایران و رهایی مردم از بند ظلم و استبداد کوشیدن عبدالرحیم معروف به طالب اوف است. وی در سال 1250 تا 1330 شمسی فرزندی نجاری تهی‌دست بود که در سال 1350 در کوی سرخاب تبریز دیده به جهان گشود. در جوانی برای کار به تفلیس رفت و با کمک دوستان کم کم ثروتی اندوخت. بعد از مدتی به مقاطع کاری پرداخت. عبدالرحیم ثروتمندی مال اندوز و بی هدف نبود. در بین مردم به راستگویی و صداقت معروف بود. او ضمن فعالیت‌های اقتصادی زبان روسی را فرا گرفت و در راه بالا بردن سطح اطلاعات سیاسی و اجتماعی خود تلاش کرد. در اواسط حکومت ناصرالدین شاه که آزادی‌خواهان ایرانی برای رسیدن به آزادی و مشروطیت به مبارزه برخاستند، عبدالرحیم از راه قلم به آنها یاری داد. در دوره اول سپس وی را به نمایندگی برگزیدند، اما به علت ضعف پیری و ناتوانی و تاری چشم نیامد. جمعی عقیده داشتن که ملایان آن روزگار طالب و کافر می دونستن و کتاب مسائل محسنین او از طریق فضل‌الله نوری تحریم شده بود. برای اتفاق ناگواری که ممکن بود برایش اتفاق بیافتد به تهران نیامد. این مرد انسان دوست، ترقی‌خواه، وطن دوست هرگز هویت ایرانی خود را فراموش نکرده بود. می گفت اول جهان را دوست دارم، سپس ایران را و سپس از آن خاک پاک تبریز را. او به اروپا رفته های و غرب زده هایی که از تمدن تنها بادنوشی و خوردن گوشت خوک را آموخته بودند سر جنگ و مخالفت داشت. او با افکار و اندیشه های سیاسی مردانی چون روسو، والتر، منسکیو آشنا بود. او با علم جدید کم و پیش مانوس بود. آثاری از فیزیک از خود به یادگار گذاشت. برخلاف صوفیان مسلکان بیبندوبار نوشته بود که این وطن مصر و عراق و شام نیست و می گفت برای سربلندی این وطن باید در حفظ و ترقی آن هر نوع فداکاری، جان سپاری، ازدیاد ثروت وطن، تربیت اولاد وطن و حفظ مصب و رسوم وطن کوشید. او قدرت حکومت را ناشی از ملت می دانست. به نظر او باید مردم از 5 آزادی برخوردار باشند: 1. آزادی فردی، یعنی هر انسانی حق دارد هر چی می خواهد بکند بدون این که حق دیگران را پایمال نماید. 2. آزادی عقاید، هر کس آزاد است هر گونه عقیدتی که مایل است داشته باشد و هیچ نمیتواند فردی را به خاطر هیچ کس نمیتواند فردی را به خاطر عقیده‌ای که دارد مورد سرزنش و مجازات قرار دهد. حق داشتن عقیده شخصی مساوی است با حق فرد نسبت به پول خود از راه کار و کوششی که به دست آورده است. 3. آزادی گفتار، هر کس آزاد است بنویسد، سخنرانی کند و ولی کسی نباید ایجاد اخلال و سخنان افتراآمیز بر زبان راند، اما اگر بر زبان راند باید رسیدگی کامل و کیفر ببیند. 4. آزادی مطبوعات، از آزادی مطبوعات و روزنامه حمایت میکرد و میگوید نباید کسی را از این کارا که به بیداری و هوشیاری مردم کمک میکنن باز داشت، مگر آنکه مطالب آنها افتراآمیز و گمراه کننده باشد. 5. آزادی اجتماعات، پیروان عقاید و ایدئولوژی ها میتوانند در مجامع و اجتماعات و گوناگون اصول افکار و عقاید خود را مطرح کنند، کارهای دولت را مورد مطالعه انتقاد قرار دهند، با آنها موافقت یا مخالفت کنند، نظریات اصلاحی خود را در اختیار دولت بگذارند. عبدالرحیم در آثار خیش ایمان اعتقاد راسخ خود را به اراده اکثریت و حاکمیت مردم بارها اعلام کرده است. او در نامه‌ای که در شماره 43 روزنامه انجمن در تبریز چاپ شد می نویسد ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دو شاخه استبداد بود، اگر از این به بعد به اراده خود قادر نشود به گاو هزار شاخه دچار خواهد شد. دربارش اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی او مسلمان بود، مراسم حج را به جای آورده بود، اما هرگز پایبند خرافات نبود. از نوشته های او پی میبریم که اون مردی بشر دوست، میهن دوست، واقعا میهن خود را دوست داشت. در نامه‌ای که به یوسف اعتماد الملک پدر پروین اعتصامی شاعر مینویسد بنده اول دوستدار عالم، بعد دوستدار خاک پاک تبریز هستم، هرچه در تبریز درست میکنند مرا خادم و شریک و سهیم جاروکش آن بدانند. چشم عبدالرحیم در اواخر عمر تار میدید. موقع نوشتن آنقدر کاغذ را به چشم خود نزدیک میکرد که 3 انگشت فاصله بیشتر نداشت. ناچار برای مالجه به آلمان رفت. 1902 تا 1903 در زمان احتشام السلطنه که سفیر ایران در آلمان بود. او در سال 1329 در تمرخان شوره محل اقامت دائمی خود چشم از جهان بربست. از وی یک دختری که زن مهندسی باقی ماند. کتابهای او با کاغذهای بسیار زیبا و خط دلپذیر در استانبول و مصر و قفقاز چاپ شد و شهرت بسزایی دارد. کتابهای او سفینه طالبی، مسالک المحسنین که سفرنامه خیالی است، مسائل حیات، پندنامه مارکوس قیصر روم، رساله فیزیک، نخبه سپهری، رساله هیئت جدیده در خصوص آزادی، سیاست طالبی در خصوص آزادی، زبان طالبوف ساده و طبیعی بسیار پخته و شیواست. جای تعجب است او با اینکه هموطن آذری ما بوده و تمام عمر را در خاک روسیه گذرانده ولی دور از محیط ایران به سر می برده چگونه تانسته فارسی را به این روانی بنویسد، خصلت جامعه ایرانی را به زبان ساده در کتابهای خود بیان کرده است. yine düştün yadıma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, bak tüstüsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yine düştün yadıma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, bak tüstüsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yollar uzun dağlar uca, görüşerek söyle haça. Sevinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Sevinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, fikrim oluptu derbeder. Vatan deyip hey il gider, sabirlisen dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, fikrim unuttu derbeder. Vatan deyip hey il gider, sabirlisen dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yukuların her asandır, yine göylerin dumandır. Sesime ses ver amandır. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, babamın sen geri oldun. Dilimin ezberi oldun. Erlere an yeri oldun. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Düştün yadıma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, bak üstüsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yine düştün yadıma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, bak tüstüsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yollar uzun, dağ dinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Sevinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Fikrim unuttu derbeder, vatan deyip ey ilgeder. Sabırlısın dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Fikrim unuttu derbeder, vatan deyip ey ilgeder. Sabırlısın dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Yukuların her aslandır, yine göylerin dumandır. Teslim et, et ver amandır. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Babamın sen geri oldun, dilimin ezberi oldun. Erlere an yeri oldun, sen ey Tebrizim, Tebrizim. توی تبریز بمونید، میخوام براتون آدم شفایی و آدم کتبی از دکتر غلام حسین ساعدی رو که به گوهر مراد معروف هستن بگم. قبلش هم تشکر میکنم از این نازنینی که زنگ زدن گفتن در کتابهایی که من عبدالرحیم خوندم کتاب دیگه زیبایی دارن که امیدوارم پیدا کنم، مطالعه کنم و کوتاه کنم بیارم خدمتتون. امروز من یه چیز خیلی زیادی یاد گرفتم. مرسی برای کمکی که به من میکنید. اگه قرار است که آدمها رو به نژاد سفید و سیاه، زرد و سرخ تقسیم کنیم، وقتی آدمها رو به آسیایی و آفریقایی و اروپایی طبقه بندی میکنیم، وقتی ملتها این همه برای ما اهمیت دارند، وقتی آدمها انگلیسی زبان، فارسی زبان یا عربی زبان یا ترک زبان هستند، وقتی خصوصیات اخلاقی آدم ها جز مشخصات آنها می دونیم که فلانی بد اخلاق و یا خوش اخلاق است، بزمارا است یا بزمارا نیست، بجوش است یا نجوش، خسیس است یا دست دلباز، وقتی آدم ها به خوشگل و غیر خوشگل تقسیم می کنیم، فیزیونومی افراد جزء مشخصات است. وقتی آدم‌ها به خاطر داشتن یا نداشتن دارا و ندار لقب می‌گیرند، وقتی آدم‌ها به خاطر عقاید سیاسی و آویزون شدن یا تعلق خاطر به یک ایدئولوژی به چپ یا راست، رادیکال، ریبلار تقسیم می‌شوند، وقتی سلامتی، بیماری جزء مشخصات یک آدم می‌شود، عینکی بودن، اعصاب به دست داشتن، سیگار کشیدن، پرخوردن، کم خوردن، چاق و لاغر، تمیز یا کثیف، بد لباس و خوش لباس، کم حرف و پرچانه، افسرده یا شارت، پرخاشگر یا خوش اخلاق یا بد اخلاق و ملایم، وقتی آدم ها این همه تیکه تیکه می شوند، از ترکیب متفاوت بودن می شود یک هویت دیگری برایش تشخیص داد. اونا رو به انواع و اقسام متفاوت آدم ها پیدا کرد. چرا نگوییم که آدم ها به دو قسمت هستند؟ آدم ها به دو دسته تقسیم می شوند، آدم شفایی، آدم کتبی. چرا از این تقسیم بندی ها فرار می کنیم؟ بله، آدم ها دقیقا بر دو نوعند، آدم شفایی، آدم کتبی. ما خصوصیات دیگران را نیز همچون انواع دیگر بودن آنها میبینیم. همچنان آدم ثروتمند لاغر خوش اخلاق بسیار هست. میتوانید از این آدم ثروتمند که خوش اخلاق و شفاهی یا کتبی اون را هم پیدا کنید. همچنان آدم فقیر و چاق بد لباس و تندخو هم هست. این آدم فقیر چاق و بد لباس تندخو میتواند هم شفاهی هم کتبی باشد. نکته اینجاست که چاقی و لاغری و تندخویی و خوش‌صورتی، دارایی و نداری و غیر اون اهمیت ندارد که شفاهی بودن یا کتبی بودن. بعد از سپری کردن عمری زیر خاک رفتن و پوسیدن، عکس ها در قاب های کهنه چاقی و لاغری دیگر اهمیتی نخواهد داشت. آنچه باقی خواهد ماند این است که در کدوم سوی رودخانه استادی بودی، کتبی بودی یا شفاهی. این چنین است که میراث بشری به وجود می آید. مرد ریگی که نسل از نسل قبل می برد تنها از این خصوصیات است که رنگ چشم، رنگ پوست به اجبار به ارث می رسد، ولی کهولت عظمت نوع انسانی در امور اندیشه است، در کتبی بودن اوست، در سازندگی او بالندگی انسان پیش از انسان شفاهی است. نه که فکر نمی کند، از گذشته تغذیه می کند، به گذشته مراجعه می کند. انسان شفاهی نه فکر می کند، از گذشته تغذیه می کند، به گذشته مراجعه می کند. ریگ گذشتگان را صرف حیات فکری خود می کند. مرده ریگ گذشتگان را صرف می کند که آنها شبیه خود او هستند، یعنی تمانه از افکار متلاشی شده عهد بوق که به آریت گرفته است. انسان شفاهی اهل نقل و قول است. اگر مذهبی باشد حدیثی را نقل می کند، برو تا آخر از افکار سیاسی این بفهم که او چگونه آدمی است. اگر افکار سیاسی به گونه دیگری بود، از افلاطون بگیر تا مارکس، و جمله از کوتسکی در برابر جمله از لنین می گذارد. او با این کار از اندیشیدن باز میماند. آدمای شفاهی نقل و قول را آریه میگیرند. آدمای شفاهی نقل و قول را از اعتماد میاندازند. انسانهای شفاهی بعضی موقع از انسانها کپی میکنند. هرچه مینویسند بی اندیشه است، چرا که اندیشه نمیکنند. کتابت انسان شفاهی هم مانند ماسه های دریایی دائم در حال جابجا شدن است. یک روز این عقیده را دارد، روز دیگر عقیده دیگری. انسان شفاهی تنهایی را دوست ندارد. حضور دیگران باعث می شود که او دلیل و بحرانی بیاورد و صاحب صحبت شود. بدین سان بیشتر اهل محفل است، اهل جلسه است. خلوت و تنهایی او امر دیگری است برای تمدید اعصاب و رسیدن به خود و تن خود. آدم کتبی هم جلسه را دوست دارد، ولی از آن بهره دیگری میبرد. آدم شفاهی هیچ وقت تنها نیست، دست و پا میزند دیگران را با خود همراه کند. داشتن یار و یاور طرفداران برایش مهم است. آدم شفاهی گاهگذاری اصلا آرام نمیشیند، گاهی روزه سکوت میگیرد و حرف دیگران گوش میدهد. در آخر سری تکان میدهد، کلماتی میگوید بدون که سرته داشته باشد. آدم شفاهی همیشه نقش مرشد، مراد و آقا را دارد. در فکر خودش خود را رهبر میداند. به سن سال هم مربوط نیست، میخواهد شاه جوان باشد. یعنی این بچه ابله میخواهد پیرمردی پا به گور و ایستاده باشد. آدم شفاهی جا طلب است، چون جاهگاه و پایگاه فکری ندارد. چنین است با عرض معذرت گندگوزی می کند و به خیال خودش از پا نمی افتد. این از کتاب الفبای شماره 7 آقای ساعد بود که درود به روان پاکش که جامعه ما را بهتر از همه می شناخت. تو که این همه نگاهت واسه چشمان گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه. تو که این همه نگاهت واسه چشمان گرمون عجیبه، می دونستی که چشم شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی. میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید. میدونستی یا نه، میدونستی. دستم گرفت من و تو گریه زمونی ندونست این که چشام همه یه آرزوهام بیدونست این که همیشه تو تمام لحظه هام که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه میدونستی همه یه آرزوهام و واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش میدونستی یا نه میدونستی یا نه میدونستی که جوونی به واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش میدونستی یا نه میدونستی یا نه میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی چشم تو ازم گرفت من و تو گریه رزونی میدونستی که چشام همه یه آرزوهام میدونستی که همیشه تو تمام لحظه ها %66 زنان ایرانی خشونت رو تجربه کردند. زنان بندرعباس بیشترین، زنان زاهدانی شدیدترین و زنان رشت کمتر از سایر زنان ایرانی درگیر خشونت‌های حقوقی هستند. یه نشریه اینترنتی میگه که 66% زنان ایرانی در اول زندگی مشترکشون مورد خشونت قرار گرفتند. در ضمن آمار نشون میده که خشونت در استانها با هم تفاوت دارد. مثلا زنان بندرعباس از سال اول زندگی خشونت را تجربه میکنند. اما شدیدترین خشونت در بین زنان زاهدانی بسیار شدید و بیشتر از استانهای دیگر است. مثلا زنان بندرعباس در طول سالها مورد خشونت بیشتری قرار میگیرند. اما این کاهش رو میتوان در زنان یاسوچ دید. خشونت در زنان اکثر فیزیکی است، گرفتن و بستن اونها، زندانی کردن اونها، چنگ انداختن، کشیدن مو، اخراج از خانه، کتککاری مفصل، محروم از غذا می شوند. زنان خرم‌آباد در طول یک سال بیشتر از سایر استانهای ایران مورد خشونت قرار می گیرند. اما زنان شهر کرد در سال کمتر مورد خشونت قرار می گیرند و خشونت هایی که فیزیکی است و نوع دوم بهش می گن مشت و لگد زدن، کشیدن مو، هل دادن، محکم کوبیدن به در و دیوار، به هم ریختن سفره غذا، شکستن وسایل منزل، این نوع دوم رو زنان بندرعباس بیشتر از زنان کرمان تجربه می کنند. نوعی از خشونت ها که علیه زنان مردان استفاده می کنند. فریاد، بداخلاقی، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، دستور دادن، قهر کردن، صحبت نکردن، این نوع را زنان اصفهانی بیشتر از زنان بوشهری تجربه می کنند. زنان بوشهری مورد خشونت کمتری قرار می گیرند. نوع خشونت، خشونت های جنسی و ناموسی است که شامل مجبور کردن زن به دیدن فیلم های مبتذل یا اجبار در رابطه زناشویی، خواسته یا ناخواسته، مراعات نکردن بهداشت زناشویی، خودداری از وسایل جلوگیری از بارداری، مجبور کردن زنان به صدق جنین یا حاملگی ناخواسته. با وجود زنان بندرعباسی این نوع رو تجربه می کنند. با وجودی که زنان بندرعباسی در شدیدترین شرایط هستند، اما زنان یزدی بیش از سایرین این نوع را تجربه می کنند. اشتباه نکنیم که زنان بندر عباسی با وجودی که از شروع زندگی خشونت رو تجربه میکنن، اما این زنان یزدی پیش از سایری این نوعی که الان براتون خوندم رو تجربه میکنن. مردان کرمانی و یاسوجی کمتر زنان خود را مورد خشونت قرار میدن. بعد از خشونت ها که وسیله مردان اعمال میشود، تهدید به شکایت به پلیس و دادگاه علیه زن و اقوامش، تهدید به آزار و اذیت و کشتن زن و فرزندان، تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد یا مخفی کردن مدارک شخصی مورد نیاز زن مانند شناسنامه، دفترچه پسنداز، اوراق مالکیت و بیگاری کشیدن در انجام کارهایی که به اون مربوط نیست، مانند نگهداری از پدر و مادر، شوهر، محدودیت و تماس تلفنی و کنترل‌های رفت آمد. زنان بندرعباس، زاهدان، خرما پیش از زنان سمنانی و ساری و یاسوج مورد این گونه خشونت ها قرار می گیرن. بعضی مردان زنان خود را با عوامل اقتصادی و مالی مورد شکنجه قرار می دهند. این مردان استقلال مالی، حتی استقلال مالی که متعلق به زنان شانه است، جلوگیری می کنند یا ندادن خرجی زنان را در مضیقه مادی قرار می دهند. این خشونت زنان بوشهری و زاهدانی را بیشتر تجربه می کنند، اما این خشونت را زنان بوشهری و زاهدانی کمتر از زنان اصفهانی تجربه می کنند، زیرا زنان اصفهانی این خشونت های مادی رو بیشتر از همه استان ها تحمل می کنند. اما زنان سمنان و یاسوج کمتر مورد خشونت مادی و اقتصادی قرار می گیرند. بعضی مواقع خشونت های اقتصادی شامل امتناع از طلاق، ازدواج مجدد، نگهداری از بچه ها توسط زن است. اما درست است که آمار خودکشی در کردستان بیشتر از سایر استان هاست و در آذربایجان، در شهر خلخال قدرت در دست مردان بیشتر از سایر شهرهای دیگر است. خشونت علیه زن در بندرعباس از شروع زندگی آغاز می شود و در زاهدان زنان در طول سال همش خشونت ها رو تجربه می کنند، اما خشونت در استان رشت بسیار اندک است. یعنی زنان رشت از خشونت کمتری رو تجربه میکنن. امیدوارم که ما هم از زنان رشت یاد بگیریم و زندگی آرومی داشته باشیم. آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چرا آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمو آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشی. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اگه تو توی کوچه آب سیاه، اگه رنگ آنچه دی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک اش بکش، اونو از نقاشی بردار، گلای آبی بکش، زه ها از کمون بکش، زندون ها تو آسمون آبی، زندون ها تو آسمون آزاد بکش. ساعت 10 بامداد است. پیشاپیش پوزش ما را بپذیرید به خاطر اشکالات فنی که امروز در رادیو خارجیان شهر آهوس بود. برنامه با حدود 40 دقیقه تأخیر شروع شد، در نتیجه آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را با تأخیر به آگاهی شما خواهم رسوند. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران که هفته گذشته خیلی داغ بود و تیتر نخست روزنامه‌های جهان قرار داشت به خاطر توطئه رژیم جمهوری اسلامی ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، اما بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم و از دوستانی که با ما تماس گرفتن بی نهایت سپاسگزاریم. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12 هست. آدرس الکترونیک ما radioalborz@hotmail.com هست. منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه هستیم. Let me می کردم که دلت یه جا تیره شفا زدی به بخته کی وسط جز من می میره یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی ندیگه دیگه نمیشه از به تو نمونده راهی تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی ندیگه دیگه نمیشه از به تو نمونده راهی بار دیگه خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم که متاسفانه هفته گذشته توطئه رژیم جمهوری اسلامی در واشنگتن برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن خبرساز شده و بار دیگه تهدید جنگ علیه جمهوری اسلامی در واقع ایران نزدیکتر شده. من دلم نیومد که مطلب آقای دکتر شاهین فاطمی رو قبل از خبرها به آگاهی شما نرسونم. آقای دکتر شاهین فاطمی در پایان مطلب مقاله خودش تحت عنوان هزینه تروریسم آورده که طبق آخرین آماری که منتشر شده بین 6 تا 7 میلیون ایرانی امروز در غربت به سر میبرند، ولی و این ایرانیان حتی در کشورهای خارج نیز با محدودیت‌های غیر ضروری و تبعیض‌های غیر قابل قبول روزانه روبرو هستند. در برابر همه این گرفتاری‌ها یک سؤال مهم مطرح است: سود این سیاست تجاوزگرانه و رفتار تروریستی عاید چه کسی شده است و بهره آن چه خواهد بود؟ چرا باید نام نیک یک ملت بزرگ و کشور کهنسال این چنین قربانی جهالت و جنون مشتی عناصر فاسد بیمار روحی و ماجراجو قرار گیرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که سرانجام به خود آییم، سرنوشت خود را در دست گیریم و بیش از این ظلم و تغییر را تحمل نکنیم؟ مقاله جالبی است تحت عنوان هزینه تروریسم، در واقع چه کسی باید پرداخت بکنه، از دکتر شاهین فاطمی است که حتما در طول برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسوند. اما همونطوری که در آغاز گفتم، خبرهای در رابطه با ایران تیتر اصلی خبرگزاری‌ها در هفته گذشته بود و هنوزم ادامه داره، در رابطه با ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته جمعه بار دیگر اعلام کرد که این کشور در مورد ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با جمهوری اسلامی ایران تماس مستقیم داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این دیدار برخلاف آنچه وی پیش از این گفته بود، نه در روز چهارشنبه بلکه روز سه‌شنبه هفته گذشته صورت گرفت. وی گفت بار دیگه تأیید میکنم که با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار داشتیم. این دیدار دو روز پیش صورت گرفت. آنها این موضوع را به خوبی میدانند و هر گونه انکارشان بار دیگر گویای این است که در این گونه مسائل چقدر قابل اعتماد هستند. پس از آنکه خانم سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه اعلام کرد تماس مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، جمهوری اسلامی هر گونه ملاقاتی را در این باره تکذیب کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه خواهان اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. اوباما در نخستین واکنش رسمی به توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان در واشنگتن افزود تر این توطئه نمونه‌ای خطرناک و رفتار بی‌ملاحظه از سوی تهران است. باراک اوباما تأکید کرد که ایالات متحده در برخورد با ایران هیچ گزینه‌ای را کنار نخواهد گذاشت. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن سخن می گفت، پاسخگو بودن دولت جمهوری اسلامی تأکید کرد. مقامات دولت جمهوری اسلامی دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را رد کردند. از طرف دیگر سناتور جان مک‌کین، رقیب سابق باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در مورد طرح اتهامی دو شهروند ایرانی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و او را به انفعال در قبال مواضع جمهوری اسلامی متهم کرد. بنابر گزارش شبکه تلویزیون CNN، سناتور مک‌کین گفت اگر آمریکا به موقع و درست از تظاهرات ضد دولتی مردم ایران در 2 سال پیش حمایت می کردیم، حالا این وضع را نداشتیم و حاکمیت ایران سرنگون شده بود. جان مک‌کین، نماینده جمهوری خواه در سنای آمریکا، همچنین گفت رئیس جمهور آمریکا به جای دست به کار شدن در پی مذاکره با حاکمیت ایران بوده و آن فرصت از دست رفت. 2 سال پیش و در جریان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای وقت، نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کرده و گفتن که در انتخابات تقلب شده است. متعاقب آن مدتی اعتراض ها به نتایج انتخابات از سوی مردم دیده شد و شماری کشته و عده‌ای هم دستگیر شدند. آیت الله خامنه‌ای در جمع نظامیان کرمانشاه با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق گفت تهاجم به جمهوری اسلامی ایران پرهزینه است. رهبر جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای غربی به تکرار شیوه‌های ابلهانه و بی‌خاصیت گفت سیاست ایران هراسی باز هم نتیجه نخواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای همچنین با اعلام اینکه آمریکا در باتلاق مشکلات متعدد گرفتار شده گفت راه برون رفت آمریکا از مشکلاتش نگاه متکبرانه و رویه تجاوزکارانه نیست، بلکه منطق، عقل و معنویت است. روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر پس از آن که کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدد ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده، با تنش بیشتری روبرو شده بود. دیپلمات‌های غربی از طرف دیگه روز جمعه روز گذشته گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند که مشخص نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت خواهد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر. آمریکا و کشورهای غربی میگویند هدف فعالیت هسته‌ای ایران نظامی است، اما جمهوری اسلامی میگوید هدف این فعالیت مسالمت آمیز است. محسن نریمان، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود خواستار عزل محمود احمدی نژاد از سمت ریاست جمهوری شد. این برای اولین بار است که یک نماینده مجلس به طور علنی خانه برکناری محمود احمدی نژاد می شود. بر اساس گزارش پارلمان نیوز، محمود نریمان در نطق خود گفته است محمود احمدی نژاد باید به دلیل تخلف از وظایف قانونی خود و با در نظر گرفتن مصالح کشور با حکم دیوان عالی کشور از کار برکنار شود. علی مطهری، نماینده تهران، هم 3 روز قبل در اعتراض به عدم طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهور در مجلس استعفا کرده بود. Tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit علاوه بر مسئله توطئه تر ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای ایران و اخیراً هم گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل بر نقص حقوق بشر در ایران است. دبیر کل سازمان ملل گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش اعدام‌ها، قطع عضو، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیر عادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران اشاره شده است. پس مجموعه‌ای از گزارش آژانس بین المللی طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و همینطور نقض مستمر حقوق بشر در ایران مجموعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نشون میده. توجه شما رو به گزارشی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران توسط دبیرکل سازمان ملل گزارش سالانه اعلام شد. هادی قائمی با رادیو فرانسه گفتگو کرده که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. دبیر کل سازمان ملل گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش به افزایش اعدام‌ها، قطع عضو، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مخالف به عنوان نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده. البته این گزارش به برخی تحولات مثبت حقوق بشری در ایران هم اشاره کرده. مواردی چون امضای پروتکل داوطلبانه کنوانسیون حقوق کودکان، کاهش اعدام با سنگسار و افزایش مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش. درباره گزارش بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران با دکتر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران گفتگو می‌کنم. آقای دکتر قائمی، مبنای گزارش سالانه بنکیمون با توجه به اینکه گزارشگر و نماینده‌ای در ایران ندارم به نظر شما چیه؟ بله، این گزارش دبیرکل سازمان ملل در سطح وسیع به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران می‌پردازه و تمامی منابعش رو از رسانه‌ها و اطلاعات درون ایران و چندی از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مانند پف بین‌الملل اشاره می‌کنه و به طور کامل و مستند این وقایع رو در یک سال اخیر مکتوب و مستند ارائه می‌ده. آقای دکتر قائمی، این گزارش چه اهمیتی داره و آیا کارکرد عملی هم در تنظیم روابط کشورهای عضو سازمان ملل با ایران خواهد داشت یا خیر؟ بله، این گزارش اهمیت بسیاری داره. اول اجازه بدید که اشاره کنم که ایران تنها کشور دنیا هست که دبیر کل سازمان ملل مستقیما در موردش موظف به ارسال این گزارش به اعضای سازمان ملل هست و بحرانی بودن وضعیت ایران رو در سطح بین‌المللی و نگرانی ها رو نشون میده. این چندمین سال پیاپی هست که دبیرکل موظف به این گزارش شده و گزارش سال گذشته‌اش منجر به انتصاب گزارشگر دیجه آقای احمد شهید شد. همینطور باید اشاره کنم که این گزارش اولین گزارش در پی روند وسیع در سطح سازمان ملل در چند هفته آینده هست. در چند روز آینده گزارش مقطعی آقای شهید منتشر خواهد شد و روز چهارشنبه وی در مجمع عمومی سازمان ملل اون رو در سطح مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو کمیته حقوق بشر که مسئول پیگیری تعهدات بین‌المللی ایران هست، از هیئتی از ایران در مورد تعهداتش پس از 17 سال که ایران جوابگو نبوده سال جواب خواهد کرد و در ماه نوامبر هم ما شاهد ارائه قطعنامه‌ای به سازمان ملل خواهیم بود. پس روی هم رفته می‌بینیم که این گزارش جزئی از درگیری سازمان ملل با وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران می‌باشه و اهمیت اون برای جامعه بین‌المللی. و در مورد کارکرد عملیش در تنظیم روابط کشورهای عضو سازمان ملل با ایران چطور؟ این نشون میده که اعضای سازمان ملل نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند و با وجود آن که دولت ایران و حکومت ایران کاملا حقایق رو کتمان میکنند و به این گزارش ها اهمیتی نمیدهند، ولی میبینیم که هر سال این وضعیت بحرانی تر و نگرانی ها شدیدتر میشه. حالا که گزارشگر ویژه تعیین شده، اگر همچنان ایران تا فشاری به ادامه نقض حقوق بشر و وضعیت دهشناکی که در کشور وجود داره ادامه بده، شک و تردید اینی که به دنبال این سری مراحلی که اشاره کردم روندهای دیگری هم در سطح بین‌المللی من جمله پیگیری وضعیت در دادگاه‌های بین‌المللی میتونه بسیار مشروع بشه برای کشورهای عضو و متقاعد بشن که وقت اون رسیده که به مسائل ایران در اون سطح رسیده. با سپاس از شما آقای دکتر هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران که از آمریکا در این گفتگو شرکت کرد. با گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر، نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید گزارش خودشو روز گذشته منتشر کرده و بخش فارسی بی بی سی بخشی از اونو در وبسایت خودش قرار داده. همونطوری که گفته شد، عصر روز گذشته نسخه ای از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفت. این سند که قرار است به طور رسمی منتشر بشه، نخستین ارزیابی آقای احمد شهید از وضع حقوق بشر در ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه فروردین گذشته به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رأی داد و در ماه خرداد احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرد. جمهوری اسلامی که اتهام نقض گسترده حقوق بشر را رد میکنه، با سفر احمد شهید به این کشور مخالفت کرده است. احمد شهید نوشته است که به سبب کمبود وقت این گزارش کوتاه‌تر از گزارش‌های بعدیش خواهد بود. این سند به غیر از مقدمه، شیوه تحقیق و نتیجه، دارای بخش وضعیت حقوق بشر است که به 6 فصل تقسیم می شود. نحوه رفتار با فعالان جامعه مدنی که به وضعیت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست می پردازد. فصل دوم آزادی اجتماعات، فصل سوم حقوق زنان، فصل بعدی اقلیت‌های مذهبی و قومی، مجازات‌های اعدام، حبس به خاطر ارتباط با نهادهای خارجی است. احمد شهید در بخش فعالان سیاسی از گفتگوهایش با دو شاهد مطلع می نویسد که او در مورد وضع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران صحبت کردند. او شرایط این 4 نفر را بسیار نگران کننده خوانده است و زبان یکی از شاهدان می گوید که آقای موسوی و خانم رهنورد بدون تفهیم هر گونه تامی از بهمن ماه سال گذشته در خانه هایشان حبس شدند، شرایطی که هر دوی آن را زندانیان حکومت میخوانند. وضع مهدی کروبی هم در این گزارش به طور مفصل از زبان شاهد دیگری شرح داده شده است. او می نویسد که ارتباط آقای کروبی کاملا با دنیای خارج قطع شده است و در طول ماها بازداشت خانگی فقط 6 بار موفق به دیدار با اعضای خانواده اش شده است و در نهایت روز 25 تیر ماه از منزل خود به محل دیگری منتقل شده است. بر اساس این گزارش، همه اونها در دوران بازداشت از دیدار و ارتباط آزادانه با اعضای خانواده‌های خود، دسترسی به روزنامه‌ها و اخبار و نیز رسیدگی به نیازهای درمانی و معاینه توسط پزشک مورد اعتمادشان محروم بودند. احمد شهید در بخش بعدی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی پرداخته و از میان 34 روزنامه‌نگاری که به استناد نامه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در ایران زندانی هستند، از احمد زیدآبادی، محمد داوری، عیسی سحرخیز، حسین رونقی مالکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی عمویی، محمد صدیق کبودوند و کیوان صمیمی نام برده و موارد محرومیت آنها از حقوق اولیه شهروندی را شرح داده است. وی احکام اختیاری و مستبدانه زندان برای آنها و رفتار تبعیض آمیز با آنها را موجب نگرانی شدید دانسته است. آقای احمد شهید همچنین مرگ هدی صابر در زندان و در پی اعتصاب قضا و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از نمونه‌های بسیار نگران کننده از رفتارهای به گفته و اختیاری با زندانیان خواهد بود. در بخش فعالان دانشجویی که در زندان به سر می‌برند، آقای احمد شهید از جمله به عبدالله مؤمنی و موضوع فشردن گردن وی به وسیله طناب توسط بازجو تا مرز مرگ به عنوان نمونه ای از شکنجه زندانیان اشاره می کند. احمد همچنین از رامین پرچمی، علی ملیحی و آرش صادقی به عنوان دیگر زندانیان سیاسی نام می برد و همچنین محروم کردن دانشجویان زندانی از دریافت خدمات درمانی را نمونه نقص حقوق ابتدایی آنها خوانده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش هنرمندان گزارش خود از حکم 6 سال حبس برای کارگردانان سرشناس سینمایی ایران جعفر پناهی و محمود رسولوف و حکم 5 سال زندان که در غیاب محسن نامجو برای این خواننده صادر شده با عنوان نمونه های نقض حقوق بشر انتقاد کرده است. آقای احمد شهید در بخش وکلا به استناد به گزارش شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه سال نوبل میگوید 42 وکیل دادگستری در ایران عمدتاً به خاطر دفاع از موکلینشان با آزار و اذیت، بازداشت، زندان، محدودیت در انجام وظایف وکالت مواجه شدند. در صدر این فهرست نام خانم نسرین ستوده و حکم 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت در دادگاه بدوی قرار داد. این گزارش در بخش حامیان محیط زیست به بازداشت دست کم 60 نفر در پی اعتراضات مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره می کند و سرکوب حق اعتراض و آزادی بیان ابراز نگرانی می کند. آقای احمد شهید برای نمونه از خانم فرانک فرید که از زمان این اعتراضات در زندان تبریز به سر میبرد نام برده است. این گزارش در آغاز فصل آزادی اجتماعات با یادآوری به رسمیت شناخته شدن حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز در کنوانسیون جهانی حقوق بشر که دولت ایران به آن پیوسته و باید آن را رعایت کند، از نقص گسترده این حق در ایران انتقاد کرده است. آقای احمد شهید برای نمونه میگوید دولت ایران از صدور مجوز برای راهپیمایی در سالروز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خودداری کرد. او همچنین میگوید ماموران امنیتی از تجمع کوچکتر از جمله گرد همایی آمدن دوستان اقوام برای تشییع جنازه عزت الله صحابی ممانعت به عمل آوردند. او در بخش حقوق زنان با اشاره به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران به تلاش‌های فعالان حقوق اونا پرداخته است. او می‌نویسد برای مثال زنانی که برای برابری حقوق زنان در کمپین 1,000,000 امضا فعالیت می‌کردند به صورت مکرر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، تهدید، بازجویی و بازداشت می‌شوند. این گزارش همچنین از برخوردهای خشن پلیس با زنانی که پوشش آنها مورد تایید حکومت نیست به شدت انتقاد کرده و از احکام زندان فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله خانم بهاره هدایت عضو دفتر تحکیم وحدت که به 9.5 سال زندان محکوم شده و محبوبه کرمی که محکومیت 3 سال زندان را می‌گذراند به عنوان مثال‌های نقض آزادی‌های ابتدایی نام برده است. آقای احمد شهید در بخش اقلیت‌های قومی و مذهبی از نقض گسترده حقوق اساسی این بخش بزرگ از جامعه توسط دولت ایران انتقاد کرده است. آقای احمد شهید با اشاره به آزار و اذیت تاریخی بهائیان از شدت گرفتن تبعیضا از جمله محروم شدن حق تحصیلات عالیه و فرصت‌های شغلی دولتی، تخریب اموال و بازداشت بیش از 100 نفر آنها در سال‌های اخیر از جمله زندانی شدن 7 رهبر این اقلیت شدیداً ابراز نگرانی کرده است. این گزارش می‌گوید که نقض حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی به بهائیان محدود نمی‌شود. بنابر این سند مسیحیان به ویژه کسانی که از سایر ادیان به ویژه اسلام به مسیحیت آمدن به زندان می‌افتند و احکام سنگین از جمله اعدام برایشان صادر می‌شود. از پرونده یوسف ندرخانی که بنا به گزارش‌ها در 19 سالگی به مسیحیت روی آورده به عنوان نمونه یاد شده است. آقای احمد شهید می‌نویسد صوفیان نیز در جمهوری اسلامی ایران با نقض آزادی انجام آیین‌های مذهبی و محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. او از برخوردهای اخیر با دراویش و حکم 4 سال زندان برای غلام عباس زارع حقیقی یکی از دراویش گناه‌آبادی ابراز نگرانی کرده است. او همچنین از محدودیت‌های جاری برای روحانیت مذهبی شیعه که با سیاست‌های حکومت مخالفت کردند از جمله آیت الله یوسف ثانی و احمد قابل انتقاد کرده است. در این گزارش به عدم صدور و مجوز ساخت مسجد برای اهل تسنن در تهران و حمله به محل عبادت آنها و بازداشت روحانی حاضر در محل به عنوان نمونه‌های این محدودیت‌ها استناد شده است. آقای احمد شهید از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در زندان‌های ایران به شدت انتقاد کرده است. او با اشاره به آمار رسمی 200 اعدام در 10 ماه اخیر و گزارش ها مبنی بر 300 اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد و 100 زندانی جوان و نوجوان که در انتظار اعدام به سر میبرند استفاده گسترده از این مجازات را بسیار نگران کننده خوانده است. احمد شهید در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرده که حکومت ایران را برای گفتگوی سازنده باز کند. او بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهند او به ایران سفر کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی میگوید که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و اتهامای نقض حقوق بشر در ایران را رد میکند. Yeah. متاسفانه باز دوباره اشکالی در کامپیوتر به وجود اومده. تا کامپیوترمون درست بشه برمیگردم به مطلب دکتر شاهین فاطمی تحت عنوان هزینه تروریسم. خبری که سه‌شنبه 11 اکتبر در مورد اتهام مشارکت جمهوری اسلامی در یک ماجرای جدید تروریستی در خاک آمریکا انتشار یافت، آثار و پیامدهایی خواهند داشت که احتمالاً عاملین و مسببین این توطئه از آن بی‌خبر بودند. جزئیات خبر را در مطبوعات به تفصیل خوانده ایم و نیازی به تکرار آن در این ستون نیست. آنچه بررسی آن ضروری به نظر می رسد آثار و عواقب این رویداد برای ایران و ایرانیان است. نظام جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش به بهانه صدور انقلاب که در مقدمه قانون اساسی رژیم به آن اشاره شده، به نوعی استفاده از هر وسیله ای را برای این منظور تجویز کرده است. در واقع می توان گفت رژیم اسلامیست استفاده از تروریسم را وسیله مشروع برای پیشبرد مقاصد عقیدتی و استراتژی خود می شناسد. سوای صدور انقلاب، دیگر ضرورت‌های استفاده از تروریسم برای این رژیم کم نیستند. کمک به سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی افراط‌گرا، به ویژه در خاورمیانه، یکی از آشکارترین موارد اعمال خشونت و استفاده از تروریسم از سوی این رژیم طی 3 دهه اخیر به شمار می‌آید. هدف اعلام شده سران و رهبران جمهوری اسلامی در مورد حذف اسرائیل از نقشه جغرافیای جهان چراغ سبز دیگری است که به بهانه آن تروریسم و کمک به تروریست ها را مشروع اعلام کردند. مبارزه با حکومت‌هایی که در منطقه با جمهوری اسلامی همسو نیستند طی 30 سال گذشته یکی دیگر از مواردی بوده است که رفتار و ابزار تروریستی رژیم برای پیشبرد آن مورد استفاده قرار گرفته است. جمهوری اسلامی پس از سقوط صدام و قذافی یگانه رژیمی است که رسما در تهران به ترتیب دادن گردهمایی سران و سازمان‌های شناخته شده تروریستی می‌پردازد. گزارش‌ها، اسناد و مدارکی که طی سال‌های اخیر انتشار یافته به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی است در عراق و افغانستان یکی از عوامل اصلی فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا و از نیروهای سازمان ناتو است. کمک‌های قابل ملاحظه این رژیم به القاعده در افغانستان بارها از سوی مقامات آمریکایی و دیگر ناظران حاضر در افغانستان تأیید شده است. سوای جوانب بین‌المللی و اهداف سیاست خارجی نظام، طی 30 سال گذشته صدها نفر از آزادیخواهان ایرانی و مخالفان رژیم در خارج و در درون مرز هدف تروریسم حکومتی قرار گرفتند. تعدادی از این قربانیان ترور جمهوری اسلامیست در خارج از کشور از شخصیت‌های نامدار و شناخته شده بودند. از سوی دیگر صدها قربانی بی نام و نشان به دست عوامل این حکومت به شهادت رسیدند. قتل‌های زنجیره‌ای که به دست وزارت اطلاعات سپاه پاسداران انجام گرفت بر حسب تصادف فاش و علنی شد، در حالی که اطلاع رسانی در مورد ده‌ها موارد مشابه دیگر همچنان مسکوت مانده است. هدف این نوشته بررسی و بر شماری انواع و اقسام فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی طی 32 سال گذشته نیست. در این مورد تحقیقات و بررسی‌های مفصلی انجام گرفته است. اسناد آن جنایت‌ها امروز به دست توانای مبارزان و میان پرستان ایرانی تدوین و جمع‌آوری شدند. اهمیت توطئه اخیر اگر به اثبات برسد، به هیچ وجه کمتر از دیگر فعالیت‌های تروریستی رژیم در برون مرز نیست. از آنجا که عکس العمل از سوی بالاترین مقامات آمریکایی شدید و بی سابقه بوده است، باید احتمالاً در انتظار حوادث ناگواری در این مورد باقی بمانیم. در بمب‌گذاری‌های پیشین علیه آمریکا با وجود تعداد تلفات قابل ملاحظه، عکس العمل مقامات حکومتی آمریکا از آنچه ما امروز مشاهده می‌کنیم ملایم‌تر بوده است. مثلا بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت در 18 آوریل 1983 بیش از 60 کشته به جا گذاشت و در 23 اکتبر همون سال قریب 100 نفر از تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت کشته و زخمی شدند. اما این بار با وجود آنکه نقشه این فعالیت تروریستی عقیم مانده است، عکس العمل مقامات دولتی و قانونگذاری آمریکا بسیار بیش از همیشه سریع، تند و شدید بوده است. تا زمانی که خوانندگان این ستون این مطلب را می‌خوانند، اخبار و جزئیات بسیار بیشتری انتشار خواهد یافت و شاید در آن زمان بهتر بشود در مورد عواقب احتمالیان گمانه‌زنی کرد. آنچه در خور توجه و اهمیت است، عواقب و هزینه‌های این نوع اعمال و رفتار رژیم اسلامی است برای ایران و ایرانیان است. هیچ هدف و مقصودی نمیتواند خشونت و تروریسم را توجیه کند، اما صرف نظر از جوانب اخلاقی این نوع جنایت ها، هزینه‌ای که ملت ایران طی این سه دهه به خاطر این رفتار و اعمال جنایتکارانه پرداخته است، نه تنها برای حیثیت و آبروی ملت ایران آثار جبران ناپذیری به جای گذاشته است، بلکه یکایک شهروندان ایرانی به طرق گوناگون هزینه این رفتار را پرداختند و همچنان خواهند پرداخت. یکی از واضح‌ترین آثار و جنایت سیاست‌های تروریسمی رژیم در برخورد جامعه جهانی با برنامه هسته‌ای ایران خودنمایی می‌کند. مسلم است نظامی که استفاده از تروریسم را برای پیشبرد مقاصد سیاسی و بین‌المللی خود مشروع می‌داند، حتی اگر راست می‌گفت و هدفش از پیگیری توسعه انرژی هسته‌ای واقعا سلجویانه بود، با چنین رفتار و سابقه کسی نمیتوانست به خود بقبولاند که برنامه هسته‌ایش سلجویانه و بی‌خطر است. سوای این، مهمترین مشکلی که پیگیری برنامه هسته‌ای برای مملکت ایجاد کرده است ولی در ارتباط با آن مسئله تحریم‌ها مطرح می‌شود، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی که امروز از سوی اکثر کشورهای جهان به استثنای سودجویان چینی و روسی علیه ایران اعمال می‌شود، نه تنها موجب فقر و تنگدستی اکثر شهروندان ایرانی شده است، بلکه تداوم آن هر روز و هر ماه جامعه و ساختار اقتصادی ایران را به عقب می‌راند. موج بیکاری، فقر، تورم، اعتیاد، فرار مغزها و دیگر مسائل و مصائب جامعه امروز ایران جملگی نتیجه و ثمره رفتار و سیاست‌های خانمانسوز جمهوری اسلامی ایران است. محدودیت‌های اقتصادی تنها مسئول سیاست‌های جنون‌آمیز این نظام نیست. قطعنامه‌ها و تبلیغات سویی که علیه تک تک ایرانیان در سراسر جهان به چشم می‌خورد و عوارض و هزینه‌های بسیار سنگینی و نسل معاصر و نسل‌های آینده کشور تحمیل می‌کند، کشوری که می‌توانست امروز به تایید و تصدیق بسیاری از پژوهشگران و متخصصان ایرانی و بیگانه پنجمین قدرت اقتصادی و سیاسی جهان باشد، به یکی از عقب افتاده ترین و منفورترین کشورهای جهان تبدیل شده است. صرف هویت ایرانی امروز در بسیاری از کشورهای جهان ما را در ردیف تروریستا

زرد علف زا گنجشک زیبای پرکار چالاک و چابک آسمان را پیچ و خم رنگین کمان را دل آواز خوشگه رویای ما را می نوازی با حس حفر می نوازی با ما بخان خوشبخت و خوشحال از حال امزاج با مردمان پیر و جوانی گاهی فقیر و ناتوانی اما زمان آینده ما رویای ما رویای فردا آزادی ای آزادی آزادی ای آزادی توجه شما رو به مجله بیداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. آلرژی چیست؟ آلرژی یه حالت حساسیت پیش از حد به طور اکتسابی در اثر برخورد یا مصرف مواد خاص در شخص پیدا می شود که به آن آلرژی می گویند. چنین حالتی را واکنش آلرژیک می نامند. واکنش آلرژیک به صورت مختلف خود را نشان می دهد: عطسه، خارش آب و ریزش بینی و چشم، مشکلات تنفسی یا پوستی. مادهی که منجر به این واکنش می شه آلرژن نام دارد که شایع و در محیط اطراف ما وجود دارند. شامل گرد و غبار، ذرات پشم و پر، انواع رنگ ها، گرده گیاهان، بعضی از ترکیبات غذایی می باشند. شیوع آلرژی در 20 تا 30 درصد مردم وجود دارد. انتقال به صورت فامیلی است، گرچه افرادی هم استعداد بروز آلرژی را دارند اما دچار علایم بالینی نمی شوند. آلرژن در هوا وجود دارد که واکنش نشان می دهد. هرچه میزان آلرژن محیط بیشتر باشد در سنین پایین تر هم بروز می کند. بعضی آلرژی ها در تمام طول سال مشکلات ایجاد می کند. عده‌ای هم در فصلهای خاصی از سال که شامل آلرژی تماس با حشره یا گرد و غبار است. مشکل سازترین آلرژی گرد و غباره که در منزل یافت میشه. این موجوداتی که بسیار ریز هستند از پوسته ها و اجزای سلول های شاخی به پوست انسان از پوست انسان تغذیه میکنند. این آلرژن در لابلای فرش ها، رخت خواب، وسایل منزل وجود دارد. در شرایط محیطی گرم و مرطوب رشد بیشتری دارند. آلرژی دیگری که در تمام سال وجود دارد پشم گربه و سگ و پرندگان. افرادی که با پرندگان سر و کار دارند به فرمی به آلرژی مبتلا هستند. آلرژی موجب درگیری کیسه های هوایی در ریه می شود. آلرژی دیگری که با گرده های گیاهان در فصل های خاصی آلرژی ایجاد می کنند، اما شایع ترین بیماری آلرژی تب یونجه ناشی است تماس با گرده گیاهان. این نوع آلرژی از کودکی، بلوغ و نوجوانی دیده می شود. اما در گروه های سنی دیگر احتمال آلرژی وجود دارد. آلرژی گیاهی علایم عطسه، سرفه، مشکلات تنفسی، ترشح بینی، خارج، سوزش چشمی و بینی که بعد از مصرف اسپری یا قرص بهبود نسبی پیدا می کند. آلرژی ها گاهی منجر به ایجاد آسم می شود. آسم بیماری شایعی است که مشکل باز و دم و احساس گرفتگی در قفسه سینه را همراه دارد و در هر سنی می تواند به آن درگیر شد، ولی در جوانی و میانسالی بیشتر شایع است. هرچند ممکن است که آلرژی ژنتیکی یا عوامل محیطی داشته باشد، اما از طرفی بیماری تب یونجه زمینه است برای ایجاد سینوزیت، التهاب گوش، پولیپ بینی. تب یونجه در کودکان باعث کاهش میزان خواب، کاهش تمرکز و اشکال در یادگیری کودکان می شود. پزشک با تشخیص تاریخچه دقیق و علایم می تواند با آزمایش های خاصی که به سادگی می توان نوع آلرژی را تشخیص داد از آن جلوگیری کند. بهترین راه برای خودداری از تماس با آلرژن که بسیار هم مشکل نیست، خونه رو تمیز نگه داشت، یعنی مرتب نظافت شود، هوای تازه وارد منزل بشه، سعی کنیم که رطوبت در خونه رو کاهش بدیم. کسانی که آلرژی به گرده گیاهان دارند استفاده از عینک آفتابی یا بستن پنجره‌ها در محلی که اطراف اون گیاهان هستن، مخصوصا در عصر و شب که گرده گیاهان پخش می شود. اگر آلرژی شدید دارید از تماس با گربه و سگ خودداری کنید. به طور کلی مهمترین مسئله آلرژی امروز که شناسایی شده از حیوانات خانگی هستند، مانند سگ و گربه و حیواناتی که در خونه نگهداری می شوند. تنها راه اون پریز از تماس با آنهاست. اشتباه نکنیم، منظور این نیستش که کسانی که در خانه حیوانات خانگی دارن به آنها دست نزنن. منظور آن است که در خانه خود نمی توانن از این حیوانات نگهداری کنند. Oh, oh, oh. بارها از زبان خانوم ها میشنوید که نمیتوانن شبها راحت بخوابن یا چند بار بیدار میشن بعد از چند ساعت دیگه خوابشونم نمیاد. آیا میتونیم دور خواب رو خط بکشیم؟ چرا بیخواب میشیم؟ فرق بیخوابی زن و مرد چیه؟ این مسئله فقط در داخل ایران نداریم، بلکه این روزا هم میبینی که در خارج با خانم‌های روبرو میشیم که صحبت از بیخوابی میکنن. این بیخوابی به بعضی مسائل ارتباط دارد، از جمله عادت ماهیانه، بعضی از اختلالات هورمونی و گاهی هم به خاطر درگیری‌ها و هیجاناتی که در محیط کار یا زندگی مشغولیات ذهنی آنها مربوط میشود. خانمی میگفت که من شبها اغلب سریال ها فیلم های تلویزیون رو تماشا میکنم، مجله میخونم، به صدای خورخور شوهرم گوش میکنم، بازم خواب سراغم نمیاد. منظورش این که با این همه خستگی بازم خواب سراغم نمیاد. تازگی ها قرص خواب خریدم، اما تا میرم تو رخت خواب خواب از سرم میپرد، اما وقتی در جمع نشستم مرتب چرت میزنم. خانمم میگفت که من باید ساعت 7 سر کار باشم، 10 شب میرم تو رخت خواب تا ساعت 5 صبح خوابم نمیاد. برای همین یه مشکل برای من درست شده، من کلافم، نمیدونم چه کسی میتونه به من کمک کنه. نمونه چنین خانمایی که از بیخوابی در رنج هستن بسیار هستند. روانشناسان و متخصصان بیماری خواب میگویند خواب یه ضرورت در زندگی انسان هاست. انسان ها چه به زور خواب بروند، چه سریع، چه عمیق، باید به خودشون اجازه کسب انرژی تازه رو بدن، ضمن این که مغزشون در مسیر دیگری فعال است. خواب از تکرار مسائل انسان را دور نگه می‌دارد و این استراحتی به مغز است. بعضی ها معتقدند که اصلا خواب که میبینن یادشون نمیاد. آنانی که فکر میکنن بدون خواب میشود زندگی کرد اشتباه میکنن. خیلی از انسانها با خوابیدن مبارزه کردند و اما سرانجام از پای در آمدند. بسیار به خواب اهمیت نمیدادن، بعد از مدتی افسرده شدن، بعد از مدتی ضعف جسمانی، بالاخره کندی ذهن مبتلا شدن. اگر فکر میکنید بدون خواب میشود زندگی کرد، این را از ذهن خود پاک کنید. خواب برای بعضی ها 10 تا 12 ساعت، بعضی ها 4 تا 6 ساعت، اما ایدئال ترین خواب 8 ساعت است. اگر شما در طول شب بیدار میشید یه امر طبیعی است، چون میتوانید دوباره ادامه بدید. بعضی ها با وجود اینکه طبیعی میخوابند فکر میکنن کم میخوابند. در میان افرادی که 8 ساعت میخوابیدن گاه نابغه ها ظهور کردند. در دوران بارداری خواب زیاد میشود، در آخر دوران بارداری کم میشود. دوران عادت ماهیانه یا ایسگی نیز اختلالاتی در خواب زن به وجود می آید. یادمون باشه که خواب روز جای خواب شب را نمی گیرد. ناراحتی های روحی، اختلالات فکری در مردها، ایجاد زخم معده و سکته قلبی در آنهایی که از کمخوابی رنج می برند به وجود می آید. کمخوابی در مردان در روابط جنسی اثر می گذارد. مرد دچار ناتوانی و زن دچار سرد مزاجی می شود. بعضی ها در سفر خوابشون به هم می خورد، اما در فضای رخت خواب دوباره راحتی را به دست می آورند. بعضی ها پشت فرمان خوابشون می آید. بهتر است که پار کنند بخوابند. قبل از رانندگی نباید شکم پر باشد یا قرص مسکن خورده باشیم، چون باعث خواب می شود. هرگز بدون تجویز دکتر قرص خواب نخوریم. خوردن یه لیوان آب قبل از خواب یا یه فنجان ماست یا یه دوش گرم بعدش هم سرد، تنظیم درجه حرارت گرمای اتاق و خوردن شام ساعت 6 تا 7، فقط بعد باید میوه و آب چیزی دیگری نخوریم و ننوشیم. قبل از خواب از هر گونه مشکلات درگیری و بحث‌ها بپرهیزید. خواندن کتاب، مجله، صحبت همراه زندگی خود خواب خوبی راحتی برایتان می‌آورد. البته عوامل دیگری هم در بیخوابی تأثیر دارد، مثل اختلالات تنفسی، قلبی، معده، ریوی که غیر از اون باید به هم توجه کنیم. اما عزیزان، قرار شده که من از این به بعد یک اطلاعاتی رو هم در اختیار شما عزیزانم بگذارم. از تجربه که من به دست آوردم، هموطنانی که از بیخوابی رنج میبرن و ماست کمچربم نمیتونه خوابشون جبران کنه و خوابم در بعضی از ما انسانها متفاوته، من مغازه‌ای به نام سونه در دانمارک داریم که تندرستی یا همون عطاری ماست. چای در اون هستش که گلگاو زبون یا کامیلیاتی، همون چای کامیلیا نیست، برای سرماخوردگی نیست. این چای اسمش اسلاپتی، یعنی چای آرامش و استراحته که از گلهای وحشی است. اگر شما مدت یه هفته هر روز یک ساعت قبل از خواب سرد یا گرم یه استکان بزرگ بنوشید، اگر نمیتونید خالی بنوشید کمی عسل یا آب لیمو اضافه کنید. یادتون باشه یک ساعت قبل از خواب دیگه هم بیرون نرید، چون با یه خواب آرام ممکن است روز اول تأثیری نداشته باشد، ولی بعد از یه هفته خوابتون تنظیم میشه، نیازی نیست که همیشه اونو بنوشید. من خودم برای پروازهای که ساعت خوابم عوض میشه یا وقتی احساس خستگی روحی میکنم، بعد از نوشیدن یه لیوان احساس آرامش به من دست میده. فروشگاهی که روبروی فروشگاه ایرانی بغل فوتکس هست، یک خانومی هستن که بعد از 40 سال کار کردن در این فروشگاه به طور مجانی روزهای سه‌شنبه میان و به مشتریان کمک مجانی میکنن. این امیدوارم که حتما قبل از خریدن این چای با اون خانوم مشورت کنید، با اونا مشورت کنید، چون بنده هیچ وقت من چیزی رو سر خود انجام نمیدم. اما این چای رو من 27 ساله دارم مینوشم و ازشم بسیار راضیم. اینو برای کسانی گفتم که هموطنان نازنینم از خواب بیخوابی رنج میبرن، که امیدوارم که همه چی درست بشه. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست از فوتبال اروپا شروع میکنیم. اروپا 2012 که خوشبختانه تیم فوتبال دانمارک هم به دیدار نهایی اروپا 2012 که این مسابقات جام ملت‌های اروپاست در دو کشور لهستان و اوکراین برگزار میشه مستقیما به این دوره راه پیدا کرد. تیمای فوتبال فرانسه و دانمارک به مرحله رقابت‌های یورو 2012 را پیدا کردند. آخرین سری از مرحله مقدماتی مرحله گروهی این پیکارا در گروه‌های نهگانه انجام شد. در گروه اول جایی که تکلیف صعود آلمان از قبل مشخص بود، با این حال آلمانیا با نتیجه 3-1 بلژیکا شکست دادن تا به رکورد کسب 30 امتیاز مطلق برسند. در این مساف که آلمانیا بالاخره همونطوری که گفتم 3-1 بلژیکا شکست دادن. اما گروه اول، البته از این گروه هم ترکیه با تک گل که در دقیقه 60 به دروازه جمهوری آذربایجان وارد کرد، جمهوری آذربایجان شکست داد تا رایه پلی آف بشه. قزاقستان هم در این گروه به تساوی بدون گل برابر اتریش رسیدن. جدول گروهی که 6 تیم حضور داشتن، آلمان مستقیما به جام جهان، به جام 2012 ملت‌های اروپا راه پیدا کرد با 30 امتیاز. دوم این گروه بلژیک است. یادآوری می‌کنم که از 9 گروه صدرنشینان این 9 گروه مستقیما به مرحله پایانی جام ملت‌های اروپا راه پیدا می‌کنند و یکی از دومیایی که بهترین امتیازی داشت که نصیب سوئد شد، اون هم به طور مستقیم به مرحله پایانی راه پیدا میکنن. در واقع 10 تیم مشخص شد و دومیای دیگر باید بازیای پلی آف رو بازی کنن و به صورت رفت و برگشت، در صورتی که هر کدوم برنده شد اونا هم به دوره بعدی راه پیدا میکنن. گروه دوم روسیه با 23 امتیاز اول شد، مستقیم راه پیدا کرد به مرحله پایانی بازی های 2012. دوم این گروه ایرلند هست که 21 امتیاز داره. گروه سوم ایتالیا 26 امتیاز راه پیدا کرد مرحله پایانی. دوم تیم دوم این گروه سوم استونی هست با 16 امتیاز. گروه چهارم فرانسه با 21 امتیاز راه پیدا کرد مرحله پایانی و بوسنی هرزگونی با 20 امتیاز دوم شد، باید مرحله پلی آف رو بازی بکنه. جدول گروه پنجم هلند 27 امتیاز، سوئد بهترین دومی شد در گروه پنجم با 24 امتیاز که مستقیم راه پیدا کرد. از این گروه در واقع دو تیم به مرحله پایانی راه پیدا کردن، هلند و سوئد. گروه ششم یونان 24 امتیاز و کرواسی 22 امتیاز، کرواسی باید بازی پلی آف رو بازی بکنه. گروه هفتم انگلیس 18 امتیاز راه پیدا کرد، گروه دوم مونتگرو 12 امتیاز. گروه هشتم که دانمارک در این گروه هست، تونست تیم پرتغال رو سه‌شنبه شب گذشته با نتیجه 2-1 شکست بده، در سطر جدول گروه هشتم قرار بگیره و مستقیم راه پیدا کرد که این باعث خوشحالی ما هم هست که بالاخره 2012 یه فوتبالی هم از دانمارک خواهیم دید. تیم دوم این گروه پرتغال هست که با 16 امتیاز باید بازی پلی‌آف رو بکنه. کشور همسایه دیگر دانمارک نروژ با 16 امتیاز سوم شد که اوت شد. و گروه نهم اسپانیا با 24 امتیاز راهی مرحله بعد شد. جمهوری چک باید بازی پلی‌آف رو انجام بده. به این ترتیب تیم‌های آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند، یونان، انگلیس، دانمارک و اسپانیا با صدرنشینی در گروه‌های خود به طور مستقیم به جام ملت‌های اروپا در سال 2012 صعود کردند. سوئد نیز به عنوان بهترین تیم دوم به این رقابت‌ها راه پیدا کرد. 8 تیمی که به پلی‌آف رسیدن با یکدیگر مسابقه می‌دن تا 4 تیم برتر راهی یورو 2012 شوند. اوکراین و لهستان همونطور که گفتم میزبانان مشترک این مسابقات هستند تا این 16 تیم در سال آینده برگزار کننده جام ملت‌های اروپا باشند. دیدار تیم‌های دوم گروه‌های مقدماتی یورو 2012 برای راهیابی به این بازی‌ها حریفان خودشون رو شناختن. مراسم قرعه‌کشی به پایان رسید و مشخص شد که تیم‌های حاضر در این مرحله باید با کدام تیم‌ها دیدار کنند. جمهوری ایرلند با استونی باید دیدار بکنه، ترکیه باید با کرواسی، جمهوری چک با مونتگرو و بوسنی هرزگونی با پرتغال. دیدارهای رفت در روزهای 11 و 12 نوامبر و دیدارهای برگشت 15 نوامبر برگزار خواهد شد که این 8 تیم که 4 دیدار رفت و برگشت انجام خواهند داد برنده رو مشخص خواهد شد و در روز دوم دسامبر هم قرعه کشی جام ملت‌های اروپا سال 2012 مشخص خواهد شد و از جمله دانمارک در چه گروهی قرار خواهد گرفت. داره لیگ برتر فوتبال ایران هفته دهم در روزهای پنجشنبه و روز گذشته انجام شد. نفت تهران موفق شد مثل سرچشمه کرمان رو با نتیجه 1-0 شکست بده. داماش گیلان موفق شد فولاد خوزستان 3-2 شکست بده. سپاهان در خانه خودش 2-1 تراکتور سازی تبریز رو شکست داد. فجر سپاسی شیراز و سایپای البرز 1-1 مساوی شدند و سبای قم و زبان اصفهان که مسابقه دادن، زبان اصفهان موفق شد سبای قم و نتیجه 1-0 شکست بده. و بازی آخر روز گذشته هم استقلال تهران و راهن تهران 1-1 مساوی شدن. بازی های باقی مانده لیگ برتر فوتبال ایران هفته دهم بعد از ظهر امروز دنبال میشه. شهرداری تبریز میزبان ملوان انزلی است، مثل کرمان میزبان پرسپولیس تهران است و نفت آبادان میزبان شاهین بوشهر است. بازی باقی مانده هفته دهم روز دوشنبه دنبال خواهد شد که ذوب‌آهن اصفهان میزبان مس سرچشمه کرمان است. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر سه‌شنبه 11 اکتبر در چارچوب مسابقات قهرمانی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آزادی تهران تیم بحرین را با نتیجه 6-0 شکست داد. یکی از بازیکنان تیم بحرین در نخستین دقیقه بازی به دلیل خطای شدید از زمین اخراج شد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بحرین را تیم خطرناک توصیف کرده و گفته بود که تیم ایران بازی سختی در پیش رو خواهد داشت و بازیکنان به میدان رفتن و خوشبختانه تونستن تیم بحرین رو با نتیجه 6-0 شکست بدن و در گروه ای که ایران، بحرین، قطر و اندونزی است، ایران با 3 بازی 7 امتیاز در صدر جدول قرار داره و قطر هم که پیروزی که روز سه‌شنبه داشت با 5 امتیاز دوم و بحرین با 4 امتیاز در سوم و تیم آخر هم اندونزی در گروه ای قرار داره. و تیم ملی فوتبال زنان ایران نایب قهرمان رقابت‌های فوتبال غرب آسیا شدند. ایران که پیش از این با نتیجه 4-1 بر امارات غلبه کرده بود در فینال و در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد تا روی سکوی دوام قرار بگیره. بازی ایران و امارات در پایان وقت قانونی با تساوی 2-2 به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی میزبان رقابت‌ها با نتیجه 7-5 به پیروزی رسید تا جام قهرمانی را نصیب خود کند. و با این نتیجه تیم فوتبال زنان ایران به عنوان نایب قهرمان رقابت‌های فوتبال غرب آسیا شدند. این بود مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. تو بزن تو من بلند تو بزن تو من بلند من زدم به سیم آخر اگه با صبح قیامت بزنی بازم میرم توی این شهر غریبا تو تو شادی که تو من با هر جا هستی با تو هستم بس دنیا دیگه بس تو دیگه کار ندیدم من به ساز تو میرم من به ساز تو میرم تو بزن تو من بلنم تو بزن تو من بلنم فقط تو صحب رو قرارم دلم و یار و دیارم همه چیم رفت به دستم همه چیم رفت به دستم تو بزن تو من بلنم تو بزن تو من بلنم بس دنیا دیگه بس تو دیگه کار ندیدم من به ساز تو میرم من به ساز تو میرم تو بزن تو من بلنم تو بزن تو من بلنم فقط صبر و قرارم دلم و یارم